Na szia! Na szia, helyzet? Jó a helyzet, mit akarsz? Mi az, hogy jó a helyzet? Mi lett? Hát mi a? Úgy kell kérdezni valakit, hogy édesanyám, mi van veled, van valami, akkor helyzet. Hát jó a Bazdmeg, mi a helyzet. faszé vagy főbaszódva? Nem vagyok Miért főbaszódott. kell velem üvölteni? Mi van? Semmi. Mi lesz? Semmi. Szeretem, mikor igaz a helyzet. Na jó, akkor nem hívnak, mi sem érzett semmit.